الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا تبارک الذی بڑی برکت والی ہے وہ ذات نزل الفرقان جس نے اتارا اس فیصلے کی کتاب کو علی عبدہ اپنے مخصوص بندے پر لیکون العالمین نذیرا تاکہ ہو وہ سب جہانوں کے لیے ڈرانے والا الذی لہ ملک السماوات والارض وہ ذات پاک لہ ملک السماوات والارض جس کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں فلم یتخذ ولدا اور نہیں بنایا اس نے اولاد ولم یکن لہ شریک فی الملک اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں حکومت میں فخلق کل شیء اور پیدا کیا اسی نے ہر چیز کو فقدرہ تقدیرا ہر چیز کو اس نے الگ الگ اندازے پہ رکھا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ آلِهَةً بنا لیے ان لوگوں نے من دونی اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر آلِهَةً ایسے معبود لا یخلقون شیئا جو نہیں بنا سکتے نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اور نہیں مالک وہ اپنی ذات کے نقصان اور نفع کے وَلَا يَمْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ اور نہیں اختیار رکھتے ہو اپنی ذات کے نقصان کے وَلَا نَفْعَ اور نہ کسی نفع کے نہ کسی فائدے کے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً اور نہیں اختیار رکھتے ہو مرنے کا اور نہ جینے کا وَلَا نُشُورًا اور نہ دوبارہ اٹھنے کا سارے حضرات محبت سے دوسری پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه محترم حضرات یہ آپ کے سامنے سورہ فرقان کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں اس سورت کا پہلی سورت کے ساتھ ربط چند کے اعتبار سے ہے جس میں سے ایک ربط تو یہ ہے کہ پہلی سورت میں احکام شریعت کو تفصیل سے بیان فرمایا تھا اور بالخصوص سورہ نور میں ان احکام کو ذکر فرمایا کہ جن کا تعلق حدود اللہ سے ہے اور عفت پاک دامنی سے ہے جس سے مسلمانوں کا معاشرہ ایک صحیح معاشرہ اور ایک پاکیزہ معاشرہ بن سکتا ہے وہ احکام سورہ نور میں اللہ نے تفصیل سے بتلایا اس میں احکام استیذان کا بھی بیان ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ بغیر اجازت لینے کے کسی کے گھر میں مت چلے جاؤ پہلے باہر کھڑے ہو کر کے اجازت لیں اجازت مل جائے تو چل جائیں اور اسی طرح اور بھی بہت سے احکام کا بیان تھا اور پھر سورت کا نام سورہ نور اس لیے تھا کہ اس میں نور ایمان کا ہدایت کے نور کا بیان تھا ہدایت کا نور بھی اللہ چاہتے ہیں تو ملتا ہے اگر خدا نہ چاہے تو کسی کو نہیں ملتا آسمان و زمین میں جس کسی کو ہدایت کا نور ملا ہے تو خدا کی طرف سے ملا ہے اللہ نے ہر انسان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں خوبی رکھی ہے اگر وہ چاہے اسے ہدایت کا نور مل سکتا ہے اور اگر وہ نہ چاہے اس صلاحیت کو ختم کرنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی کی بات اس سورت کے اندر اللہ پاک قرآن پاک کی عظمت شان کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک ایک بہت عظمت والی کتاب ہے قرآن پاک کی عظمت شان کو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان فرماتے ہیں اور آپ کی بعثت عمومی کو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کسی خاص قوم کے لیے، خاص ملک کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ فرماتے ہیں للعالمین نذیرا، ساری مخلوق کے لیے، سارے جانوں کے لیے ہم نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ تو حاصل یہ ہے کہ اس صورت میں ایک تو قرآن پاک کی عظمت اس کی مخصوص شان سمجھاتے ہیں کہ یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، اور پھر اس کے نازل کرنے والے، بھیجنے والے کون ذات ہے، اس ذات پاک کا تعارف کرواتے ہیں کہ جس ذات پاک نے قرآن پاک بھیجا ہے اور جن پر بھیجا ہے ان کا بھی تعارف کرواتے ہیں، اور پھر مقصد بتلاتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کیوں بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا تو کیوں بھیجا، اس کا مقصد ہی بتلا دیا۔ پھر اس میں مشرکین کے، منکرین قرآن، منکرین رسالت کے جو شبہات ہیں، ان کے شبہات کے جوابات دیے گئے، چند رکوع تک ان کے شبہات کا سلسلہ اور جوابات کا سلسلہ رہے گا، اور پھر اللہ پاک مشرکین جو منکرین توحید ہیں، اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک کی مذمت کریں گے، اور مشرکین کو سمجھا کر کے ایمان کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو جن کو تم نے الہ بنائے ہوئے خدا کو چھوڑ کر کے، وہ بیچارے بے بس اور بے کس ہیں، وہ تو کسی شے کو پیدا بھی نہیں کر سکتے، بلکہ خود خدا کی مخلوق ہیں، اللہ کے پیدا کردہ، جو کسی کو پیدا نہیں کر سکتا، خود مخلوق ہے۔ اور فرمایا کہ وہ بیچارے اتنے عاجز ہیں، لا یملکون انفسہم ضرا ولا نفعا، وہ اپنی ذات کے نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی ذات کے لیے کسی فائدے کا اختیار رکھتے ہیں، اپنی ذات سے کسی تکلیف کو ہٹانا چاہیں کسی کے بس میں نہیں کہ خود بخود ہٹا سکے جب تک اللہ نہ چاہے، اور اپنی ذات کے لیے کوئی نفع حاصل کرنا چاہے تو کسی کے بس کی بات نہیں کہ خود حاصل کر لے جب تک خدا کا حکم نہ ہو۔ فرماتے ہیں وہ تو کتنے کمزور ہیں جن کو تم نے الہ بنایا ہوا ہے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا، فرماتے ہیں نہ وہ مرنے کا اختیار رکھتے ہیں نہ زندہ ہونے کا اختیار رکھتے ہیں، کسی جاندار چیز کا روح نکالنے کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جن میں روح ڈالا ہے خدا نے ڈالا ہے، اور روح نکالنے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے بغیر کوئی کائنات میں ایسی شخصیت نہیں کہ جو کسی جاندار کے بدن سے روح نکالنے کا اختیار رکھ لی ہو۔ اور فرمایا ولا حیات، اور نہیں کسی چیز کو زندہ کرنے کا کوئی اختیار رکھتا ہے، جو چیزیں بے جان ہیں، بے حس اور بے شعور ہیں، جن میں جان نہیں، یہ کسی کو اختیار نہیں کہ ان میں جان ڈال کر کے، روح ڈال کر کے زندہ کر دے، یہ بھی کسی کو اختیار میں نہیں، یہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اس میں روح ڈال کر کے، حیات ڈال کر کے اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اور جس جاندار سے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ تو فرمایا موت و حیات کے مالک بھی اللہ ہی ہے، یہ تو بیچارے موت و حیات کے مالک سے نہیں، بلا نشورا، اور نہ اس کا کوئی اختیار رکھتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جائے، یہ بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، یہ اللہ جب چاہیں گے ساری مخلوق کو زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے۔ تو اصل یہ ہے کہ مشرکین نے اللہ کے بغیر جو الہ تجویز کر رکھے تھے، جن کی پوجا کرتے تھے، جن کو حاجت روا، مشکل کشا، سب، اگر آدمی تھوڑی سی عقل سمجھ سے کام لے تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے بغیر والا کون اختیار رکھتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آلیہ سے مراد اگر اسنام ہیں، بت ہیں، تو بتوں کا عاجز ہونا، بے بس ہونا، بے کس ہونا، یہ تو واضح، ہر آدمی سمجھتا ہے بت بیچارہ کیا کرے گا، اور اگر آلیہ میں زہرو چیزیں، ملائکہ، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء کرام، جن جن کو لوگ پوچھتے ہیں یا پوچھتے رہے ہیں یا پوچھتے رہیں گے، وہ بھی اگر داخل ہیں آلیہ میں، حاصل یہ ہے کہ وہ مستقل اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ نے جس کسی کو کچھ اختیار دیا ہے اس اختیار میں کوئی مستقل نہیں ہے، بلکہ اس اختیار میں بھی ہر وقت محتاج ہے، مثلا اللہ نے انسان کو دیکھنے کے اختیار دیا، یہ بینائی کی طاقت دی ہے، یہ اللہ نے دی ہے، لیکن اس بینائی میں بھی کوئی آدمی مستقل نہیں، جب اللہ چاہے تو وہ دیتے رہیں گے، جب چاہیں تو لے بھی سکتے ہیں۔ اللہ نے چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے، ہر آدمی کو طاقت دی ہے، لیکن اس چلنے پھرنے کی طاقت میں بھی کوئی آدمی مستقل نہیں ہے، جب اللہ چاہیں گے تو یہ طاقت رہے گی اور دنیا میں چلتا پھرتا بھاگتا رہے گا، اور جب چاہیں گے تو چلتے پھرتے بھاگتے بھاگتے بھی یہ طاقت لے لیں۔ تو آخر یہ ہے کہ اگر آلیہ میں اولیاء اللہ حضرات ملائکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر داخل ہوں، تو پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس کسی کو کچھ اختیار دیا ہے تو وہ اس اختیار میں مستقل نہیں، بلکہ اس اختیار میں بھی ہر وقت اللہ کا محتاج ہے، اللہ جب چاہیں گے تو رہے گا، نہ چاہیں گے تو پھر وہ جب چاہیں لے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے مشرکین کی شرک کی تردید کرتے ہیں اور ان کو ان کے آلیہ کی بے بسی بے کسی سمجھا کر کے اس توحید کی دعوت دیتے ہیں، ایمان کی دعوت دیتے ہیں کہ خدا کو مان لیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہ سورہ فرقان، اس کا نام ہے سورہ فرقان، فرقان نام ہے قرآن پاک، قرآن پاک کو اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی برکت والی ہے وہ ذات نزل الفرقان جس نے اتارا فرقان کو۔ فرقان کہتے ہیں فیصلہ کرنے والی کتاب۔ تو قرآن پاک کی یہ شان ہے کہ قرآن پاک حق اور باطل میں جدائی کر دیتا ہے، امتیاز کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، حق کو الگ کر دیتا ہے اور باطل کو الگ کر دیتا ہے، جھوٹ کو الگ کر دیتا ہے اور سچائی کو الگ کر دیتا ہے، آل حق کو الگ کرتا ہے، آل باطل کو الگ کر دیتا ہے۔ تو قرآن پاک کی صفت اور شان فرمائی، نزل الفرقان، تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، تبارک یہ برکت سے مشتق، برکت کہتے ہیں خیر کثیر کو، یعنی ساری بلائیں، سارے نفع، سارے خیر جو ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہیں، سب خیر دینے والے اللہ کی ذات ہے، اللہ کے بغیر کوئی خیر نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان، وہ ذات پاک کتنی برکت والی ذات ہے، نزل الفرقان جس نے اتارا فیصلے کرنے والی کتاب۔ تو فرقان قرآن پاک کی صفت بتائی کہ قرآن پاک فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ قرآن ہی کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کس پر یہ فرقان فیصلے والی کتاب کس ذات پر اتاری؟ فرماتے والا عبدی، اپنے مخصوص بندے پر نازل فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے صفت عبودیت کو ذکر فرمایا، عبدیت کو، معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ وسلم کی صفات میں سے سب سے بڑی اعلیٰ صفت جو ہے وہ عبدیت، کہ کائنات میں اگر کوئی کامل اللہ کا بندہ ہے، کامل ترین ہے اگر ہے، تو وہ رسول وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر اس میں حضور وسلم کی عظمت شان کو بیان فرمایا کہ جن کو اللہ پاک خود فرما دیں کہ یہ میرے کامل بندے ہیں، جب اللہ فرماتے ہیں میرے کامل بندے ہیں، اس سے بڑھ کر کے اور کیا عظمت ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرقان کو نازل فرمایا، اعلیٰ عبد ہی اپنے بندے پہ نازل فرمایا، لیکن العالمین نذیرا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے قرآن فرقان نازل فرمایا تو کیوں نازل فرمایا؟ لیکن العالمین نذیرا، تاکہ یہ میرا مخصوص بندہ، میرا مخصوص رسول جو ہے، سب جہانوں کے لیے ڈرانے والوں، سب جہانوں کو ڈرائے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ کو بیان فرمایا، آپ کی بعثت کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنی مخلوق ہے سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن العالمین نذیرا، تاکہ ہو میرا پیغمبر، للعالمین نذیرا، سارے جہانوں کو ڈرانے والا۔ کس بات سے ڈرانے والا؟ جب آدمی ایمان قبول نہ کرے، کفر اور شرک پہ جمع رہے، اللہ کی نافرمانیوں پہ جمع رہے، ایسے نافرمان انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے عذاب سے ڈراتے ہیں کہ دیکھ خدا کے قہر سے ڈر اور خدا کی پکڑ سے ڈر کر کے ایمان لے آ، ایمان لاؤ اور اللہ کے حکموں پر میری سنت کے مطابق عمل کر کے خدا کو منا لو، خدا کو راضی کر لو۔ تو ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، کفر اور شرک پہ جمے رہتے ہیں اور نافرمانیوں پہ جمے رہتے ہیں، اور کہیں ایمان قبول کر کے بھی نافرمان رہتے ہیں، ایسے نافرمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو خدا کے کار سے ڈریں، اللہ کی نافرمانی کا انجام اچھا نہیں ہے، اللہ کے وفادار فرما بردار بن کر کے دنیا میں رہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ستیامہ کو بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں لِيَكُونَ الْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ یہ میرا مخصوص بندہ جو ہے سارے جانوں کو ڈرانے والا ہو، سب کو ڈرائے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ستیامہ کو بیان فرمایا اور آپ کی ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ اگر آپ کے بعد کسی اور نبی رسول کو بھیجنا ہوتا تو پھر یوں نہ فرماتے، اس لیے العالمین نذیرہ فرما کر کے یہ سمجھا دیا کہ یہ میرے پیغمبر جو ہیں آخری پیغمبر، ان پہ اللہ نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دی ہے۔ اب آپ کے بعد کسی شخصیت کو اللہ کی طرف سے نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی، جس کسی کو ملی تھی، جس کسی کو دینی تھی آپ سے پہلے اللہ ان کو نبوت رسالت دے دی ہے، اس نے آپ کی ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مخصوص صفات کو بیان فرمایا، قرآن پاک نے بھی کئی مقامات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو، آپ کی مخصوص صفات کو اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ بیان فرمایا۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کو بیان فرمایا ہے کہ ان کو اللہ نے سارے جانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا، سارے جانوں کے لیے۔ تو یہ عالمین جمع ہے عالم کی، عالمین کا لفظ جو ہے یہ عالم کی جمع ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں جمیع ما سوا اللہ کو، اللہ کی ذات اور صفات کے ما سوا جتنی مخلوق ہے سب کو عالم کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کی ذات اور صفات کے ما سوا ساری مخلوق کو عالم کہا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے لیے، ساری خدائی کے لیے نبی رسول بنا کے بھیجیں گے۔ اس میں آپ کی نبوت عامہ کو بیان فرمایا گیا، آپ سب کے لیے نبی رسول بن کر کے آئے۔ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا فضلت الانبیاء بستن، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبیوں پر کئی باتوں میں فضیلت دی ہے، جن میں سے چھ باتوں پہ اللہ نے مجھے سارے نبیوں پہ فضیلت دی۔ ایک تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات دیے، کہ میری باتیں مختصر ہوتی ہیں، میرے فرمان میرے ارشاد کے الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی آیات کے الفاظ مختصر ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے الفاظ جو ہوتے ہیں مختصر ہوتے ہیں لیکن ان میں علوم اور معنی جو ہیں وہ بہت ہوتے ہیں۔ جیسے یوں سمجھیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، سمندر کو کوزے میں بند کر دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی شان ہے۔ اس میں وقت نہیں کہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں، ہمارے آئمہ مجتہدین اللہ پاک ان کے قبروں کو منور فرمائے، ان کو اللہ نے قرآن و حدیث کی سمجھ دی تھی اور وہ قرآن و حدیث کو صحیح سمجھے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مہمان بن کے تشریف لے گئے۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں آئمہ اربعہ میں سے ہیں، یعنی ان آئمہ میں سے ہیں جو امت کے اندر مجتہد ہوئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بڑی شان کے آدمی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں بمائے سند کے انہیں یاد تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں بمائے سند کے امام احمد بن حنبل کو یاد تھی، یہ امت میں حجہ کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ حجہ تھے۔ علماء نے فرمایا کہ ایک حافظ الحدیث ہوتا ہے، یہ شخص حدیث کا حافظ ہے، اور ایک حاکم ہوتا ہے اور ایک حجہ ہوتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حافظ الحدیث اس محدث کو کہا جاتا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لاکھ حدیثیں بمائے سند کے یاد ہیں، جس محدث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لاکھ حدیثیں بمائے سند کے، اس کو کہتے ہیں حافظ الحدیث۔ اور حاکم وہ ہوتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین لاکھ حدیثیں بمائے سند کے یاد ہیں، اس کو کہتے ہیں حاکم، یہ محدثین کے ہاں ہے۔ اور حجہ اس محدث کو کہتے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمان بمائے سند کی یاد ہو، حجہ ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت وہ اس درجے کی شخصیت تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے ہاں تشریف لے گئے، ان کے مہمان بنے۔ جب مہمان بنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اپنے استاد کی زیارت کر کے، بہت خوش ہوئے ان کے ہاں جب قیام فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ذریعہ معاش جو تھا وہ یہ تھا کہ کوئی تھوڑی سی اپنی زمین تھی، اس زمین میں خود کاشت کرتے تھے، خود فصل بیجتے تھے اور خود کاشت کرتے تھے، اور اس زمین سے جو غلہ پیدا ہوتا تھا اسی سے اپنا گھر کا خرچہ وغیرہ سب اسی سے پورا کرتے تھے، بس ذریعہ معاش جو تھا وہ زمین کی کاشتکاری تھی، اور روزی حلال کی انتہائی درجے کا اختیار تھا۔ تو اصل یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے ہاں مہمان بنے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بچی تھی چھوٹی، انہوں نے اپنی بچی سے فرمایا کہ ان کی خدمت کرنا، یہ میرے استاد محترم ہیں، ان کی خدمت کرنا، بزرگوں کی خدمت سے بہت کچھ ملتا ہے، جسے اللہ توفیق دیتے ہیں کہ اللہ والوں کی خدمت کرے وہ محروم نہیں رہتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے استاد ہیں، ان کی خدمت کرنا۔ حاصل یہ ہے کہ روٹی کا انتظام، کہ روٹی ان کے سامنے لانا، اور پھر یہ ہے کہ لوٹا پانی بھر کر کے دینا تاکہ وضو کریں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری جا نماز وغیرہ بچھانا، یہ اس بچی کے سپرد کیا۔ ہر بچی کھانا بھی لے کر کے آئی، انتظام کیا۔ اس بچی نے دیکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا زیادہ کھایا، بچی کے ذہن میں تو یہ تھا نا کہ اللہ والے لوگ تھوڑا کھاتے ہیں تو انہوں نے زیادہ کھایا، اس پر بھی اس کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا۔ اور پھر اس نے عشاء کی نماز کے بعد جو لوٹا پانی کا بھر کے رکھا تھا، پھر سحری کو اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، تو صبح جب دیکھا کہ وہ لوٹا پانی کا اسی طرح بھرا ہوا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت میں شریک ہیں اور وہ لوٹا پانی کا اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ اب صبح کا وقت جب ہوا تو اس بچی نے اپنے ابا جی سے یہ عرض کیا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میرے استاد بہت اللہ کے ولی ہیں، بڑے مقبول ہیں، اس وقت کے مجتہد ہیں، امام ہیں، مجھے کچھ باتیں سمجھ نہیں آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کھانا زیادہ کھایا ہے، اللہ والے تو کھانا بھی تھوڑا کھاتے ہیں، کھانا زیادہ کھایا، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، اللہ والے تو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ تیسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے صبح کی نماز بے وضو ہی پڑھی ہے، کیونکہ لوٹا اسی طرح بھرا ہوا پڑا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کیسی پڑھی ہے۔ یہ بچی نے تین اشکال کیا اپنے والد کے سامنے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سوالات میرے استاد ہی سے پوچھیں، انہیں سے پوچھیں، ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس بچی نے کہا ہم نے تہجد کی بڑی رکعتیں پڑھی ہیں، اور وہ صاحب کرامات تھے، ان کے والد صاحب بھی اور وہ بچی بھی، مطلب یہ ہے کہ صاحب کرامات میں سے تھی، وہ معمولی بچی نہیں تھی، بڑی شان والی تھی، اللہ والوں کی اولاد بھی بڑی شان والی ہوتی ہے۔ اس بچی نے کہا کہ ہم تو تہجد اٹھے، پچھلی رات اٹھے، آپ نے بھی اتنی نماز پڑھی، میں نے بھی اتنی رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن امام شافعی صاحب تو سو رہے ہیں اور انہوں نے وضو بھی نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ باتیں انہیں سے پوچھیں۔ اس بچی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے روٹی اس لیے زیادہ کھائی ہے، کھانا اس لیے زیادہ کھایا ہے کہ تیرے والد محترم کی روزی حلال کی ہے، اور حلال کی روزی سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، تو میں نے اس لیے زیادہ کھائی ہے تاکہ زیادہ نور پیدا ہو۔ وہ ہمیشہ حلال کھانے والے لوگ تھے، اس کا جواب یہ دیا۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ بھئی آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی اور لوٹا پانی کسی طرح بھرا رہا، ہم نے اتنی رکھتے پڑھی ہیں، آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے فرمایا جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے لیٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں غور کرنا شروع کر دیا، حدیث میں سوچنا شروع کر دیا، اس حدیث میں امت کے فائدے کے لیے کتنے مسائل نکل سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ الحمدللہ صبح تک میں نے 200 مسائل ایک حدیث سے سمجھوں، 200 مسائل سمجھے گئے۔ اور جب عشاء کا وضو ٹوٹا ہی نہیں تو پھر صبح وضو کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اس لیے میں نے عشاء کے وضو صبح کی نماز پڑھ لی ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ شخصیات اس قسم کی تھیں۔ آج تو ہر علامہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے شاید ہم بڑے علم والے ہیں، بڑے ایسے ویسے ہیں، ہم زیادہ سمجھے ہیں، امیاں جتنے بڑے سمجھے ہیں ان بیچاروں کے برابر کا کائنات میں پیدا ہوا بھی کوئی نہیں، کیا مطلب ہوگی ہوگا بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کو مخصوص علم بھی عطا فرمایا تھا، مخصوص تقویٰ عطا فرمایا تھا، اور عجیب ان کی زندگی تھی، پاکیزہ زندگی تھی۔ تو حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 200 مسائل سمجھے ہیں، 200 مسائل۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حنفیہ کے اماموں میں سے ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص شاگرد ہیں، امام محمد مشہور ہیں، ان کی وفات کا قصہ بھی علماء نے لکھا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث میں غور کر رہے تھے، سوچ رہے تھے اس حدیث پاک سے کتنے مسائل نکل سکتے ہیں۔ کسی حالت میں موت آ گئی، روح پرواز کر گیا، وفات کے بعد کسی کو خواب میں ان کی زیارت ہوئی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جب اس کو زیارت ہوئی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس دیکھنے والے نے فرض کیا کہ حضرت سکرات موت، موت کی تلخیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، یہ سکرات موت کا مرحلہ آپ نے کس طرح طے کیا ہے، سکرات موت آپ پر کیسے طاری ہوئی ہیں؟ امام محمد نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سوچ رہا تھا، اس میں غور کر رہا تھا، شرعی مسائل نکال رہا تھا، اور حدیث پاک میں سوچتے ہی سوچتے میں یہاں پہنچ گیا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ موت کیسے آئی ہے، مجھے موت کا پتہ بھی نہیں چلا کہ موت کیسے آئی ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں غور کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے یہاں پہنچ گیا۔ کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جامع کلمات دے کے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے الفاظ تو مختصر ہوتے ہیں لیکن معنی بہت ہوتے ہیں، سمجھے گا؟ یہ ساری فقہ کی کتابیں جو ہیں یہ سب قرآن و حدیث سے محفوظ ہیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا ونصرت بالروب، اللہ نے میری مدد روب سے کی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال قرار دی ہے، جہاد میں مجاہدین کو جو غنیمت کا مال ملتا ہے میری امت کے لیے اللہ نے حلال قرار دیا۔ اور فرمایا جولیت لی الارض مسجد و طہورا، اللہ نے ساری زمین کو میرے اور میری امت کے لیے مسجد بنا دیا، طہور بنا دیا۔ اور آپ نے فرمایا وہ ارسلت الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف اللہ نے رسول اور نبی بنا کے بھیجا، ارسلت الخلق کافہ، یام اللہ فرما رہے ہیں للعالمین نذیرا، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ وختم بی النبیون، اللہ نے مجھ پہ نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص شان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں وَمَثَلِ مَثَلِ الْأَنْبِيَا، فرماتے ہیں کہ میری اور نبیوں کی مثال جو ہے قد کثر، ایک محل جیسی ہے، میری اور نبیوں کی مثال جو ہے ایک محل جیسی ہے جس کو خوبصورت بنایا گیا ہے، محل بہت خوبصورت بنایا گیا، اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے۔ اور فرمایا جب دیکھنے والے اس محل کو چاروں طرف سے دیکھتے ہیں تو اس کی بناوٹ پر خوبصورتی سے بڑا تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت محل بنایا گیا ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی، ایک اینٹ کی جگہ خالی دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے، یہ بھی مکمل ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں وصدد تو موضع لبنا، آپ فرماتے ہیں کہ اینٹ کی جگہ کو میں نے پر کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، وہ نبیوں کی عمارت کا جو محل تھا اس کی آخری اینٹ میں ہوں۔ اور فرمایا وہ خوتم بین بنیان، میری وجہ سے وہ عمارت مکمل ہو گئی، وہ خوتم بین رسول، اور میری وجہ سے نبیوں رسولوں کی آمد مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، اب میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص شان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا وانا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے تابے دار جو ہیں وہ کثرت سے ہوں گے، سارے نبیوں کے تابے داروں سے بڑھ کر کے میرے تابے داروں کی کثرت ہوگی۔ وانا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے نبیوں سے بڑھ کر کے میرے تابے دار جو ہیں زیادہ ہوں گے۔ اور فرمایا وانا اول من یکرو باب الجنہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والا، کھٹکھٹانے والا بھی میں ہی ہوں گا، جنت کا دروازہ میں ہی کھلواؤں گا۔ اور آپ نے فرمایا انا آتی باب الجنہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا، فاستفتح ہو، پھر میں دروازہ جب کھلواؤں گا تو خازن جنت جو جنت کا دربان ہوگا وہ مجھ سے پوچھے گا من انت، آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اور جنت کا دربان کہے گا وہ بیگا عمر دو اللہ افتح الحدن کب لگا، اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں کسی کے جنت کا دروازہ نہ کھولوں، مجھے اللہ کا حکم ملا ہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں کسی کے جنت کا دروازہ کھول نہیں سکتا، مجھے یہ حکم ملا ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص شان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، قیامت کے دن سارے نبیوں کی قیادت سربراہی میں کروں گا، سارے نبی میرے مقتدی ہوں گے اور سب کی قیادت میں کروں گا. وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وانا خاتم النبیین ولا فخر، اور سارے نبیوں کی آمد کو میری وجہ کر کے ختم کر دیا گیا ہے، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں. اور فرمایا ولا فخر، یہ بات میں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا بلکہ میرے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. وانا اول شافعین و اول مشفعین، فرمایا سب سے پہلے ساری مخلوق کی سفارش کرنے والا بھی میں ہی ہوں گا، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی، مجھ سے پہلے کسی کی سفارش قبول بھی نہیں ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب خدا کی مخلوق قبروں سے اٹھے گی تو سب سے پہلے اٹھنے والا بھی میں ہی ہوں گا. اللہ کے نبی اور نبیوں کے صحابہ اور ساری مخلوق جب اپنی اپنی قبروں سے زمین سے اٹھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب خدا کی مخلوق زمین سے اٹھے گی تو فرماتے ہیں سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہی ہوں گا، میں اٹھوں گا. اور اس کے بعد فرمایا انا قائد المرسلین اذا وفدوا، جب اللہ کے نبی وفد بنائیں گے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تو سب نبیوں کی قیادت سربراہی بھی میں ہی کروں گا. سبحان اللہ. وانا خطیبہم اذا انصتوا، اب تعالی جل شانہ کی جلال کی وجہ سے ساری مخلوق خاموش ہوگی، کسی کی مجال نہیں ہوگی کوئی بات کر سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت سب کی طرف سے بات کرنے والا میں ہی ہوں گا، میرے بغیر کسی کی مجال نہیں کہ وہاں بات کر سکے. یہ کتنی بڑی آپ کی عظمت شان ہے. آ فرماتے ہیں وانا مستشفی ہوں اذا آئزو، جب خدا کے بندے خدا کی مخلوق نومید ہو جائے گی، حق تعالی جل شانہ کا جلال اور روح تاری ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ سب کو امید دلانے والا بھی میں ہی ہوں گا. اور آپ فرماتے ہیں ولباد حمد بیدی، اللہ کی تعریف کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا. بتخت آدم و من سوا، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. بلا فخر، حضور فرماتے ہیں میں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا بلکہ میرے اللہ نے مجھے یہ مقام اور منصب عطا فرمایا. اور آپ فرماتے ہیں وانا اکرم ولد آدم یوم القیامہ علی ربی، قیامت کے دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد میں اللہ کے سامنے سب سے عزت والا بھی میں ہی ہوں گا، سب سے زیادہ عزت میری ہوگی. آپ فرماتے ہیں یتوف علیہ الف خادم انہم بیض مکنون او لؤلؤ منصور، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن 1000 خادم میرے آس پاس چکر لگائیں، 1000، اور اتنے خوبصورت ہوں گے جیسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک خوبصورت قسم کے انڈے ہوتے ہیں، اور لؤلؤ منصور جیسا معلوم ہوتا ہے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. ایسے خوبصورت 1000 خادم قیامت کے دن میرے آس پاس رہیں گے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص شان ہے. اس لیے یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں یقین العالمین نذیرہ، تاکہ ہمارے مخصوص بندہ جو ہے سارے جہانوں کے لیے نذیر بنے، سب کے لیے نبی اور رسول بنے. اس لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ومار صلی اللہ رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. سارے جہانوں کے لیے رحمت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اب اللہ پاک آگے اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ جس اللہ نے قرآن پاک نازل کیا ہے وہ اللہ کس شان کا ہے. فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی حکومت ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی. جس اللہ نے قرآن بھیجا ہے وہ کون ہے؟ اور جس اللہ نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کے بھیجا وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض. اب اللہ پاک اپنا مزید تعارف کرواتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی وہ ذات ہے لہو ملک السماوات والارض، جس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی ہے، ہر جگہ حکومت بادشاہی اللہ کی ہے. اور فرماتے ہیں ولم یتخذ ولدا، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا. اس میں یہودیوں کی تقریر بھی فرما دی، نصارہ کی تقریر فرما دی. جو عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے ہیں. اللہ نے تردید فرما دی، فرمایا بلم یتخذ ولدا، اللہ کی وہ ذات ہے کہ اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، وہ بیٹوں سے بیٹیوں سے اولاد سے زوجہ سے بیوی سے سب سے پاک. قرآن پاک میں آتا ہے قل ھو اللہ احد، اے میرے پیغمبر فرما دے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، خدا کا کائنات میں الوہیت میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی خدائی میں، خدائی اختیارات میں کوئی شریک نہیں، قل ھو اللہ احد، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، ساری دنیا محتاج ہے اور خدا کسی کا محتاج نہیں، شان بے نیازی صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا، وہ کسی کا والد نہیں، ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفواً احد، کوئی اس کے برابر کبھی نہیں، اللہ کی کف بھی کوئی نہیں، برابر کبھی کوئی نہیں، اللہ سب سے کیا ہے، پاک ہیں، اولاد سے پاک، بیوی سے پاک، ساری چیزوں سے پاک ہیں، تو یہاں اللہ پاک نے سمجھا دیا کہ وہ اولاد سے بھی پاک ہیں، شریک اس بھی پاک ہیں، اور فرماتے ہیں ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، بادشاہی میں اللہ یکتا ہے، ساری بادشاہی کے اللہ تنہا مالک ہیں، اللہ کی بادشاہی میں خدا کا کوئی شریک نہیں، وخلق کل شئین، اور اللہ پاک اپنا تعارف کرواتے ہیں، وخلق کل شئین، جس ذات پاک نے قرآن پاک بھیجا ہے وہ ذات پاک کون ہے، فرماتے ہیں وخلق کل شئین، اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، جتنی ممکنات آپ کو نظر آتی ہیں اور جس شے کو وجود آپ کو نظر آتا ہے، یہ سب کو وجود دینے والے اللہ کی ذات، سب کو پیدا کرنے والے اللہ کی ذات، تو فرماتے ہیں وخلق کل شئین، اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، فقدرہ تقدیرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ انداز میں رکھا ہے، ہر مخلوق کو الگ الگ انداز میں، انداز سے مراد یہ ہے کہ ساری مخلوق اپنے اپنے مزاج بنائے، انسانوں کو دیکھ لو، انسانوں کے مزاج مختلف ہیں، مختلف ہیں کہ نہیں، انسانوں کے مزاج، ان کی عادتیں مختلف، ان کی خاصیات مختلف ہیں، انسانوں کی عادتیں مختلف، ان کے خواص مختلف، فرشتوں کے مزاج مختلف، جنات کے مزاج مختلف، ایک انسانوں کے اندر کتنے اختلاف ہیں مزاج کے لحاظ سے، اسی طرح جانوروں کے اندر بھی اللہ نے ان کے مزاج بھی مختلف بنا دیے، ان کی عادتیں مختلف بنا دی، تو بے شمار مخلوق کے اللہ تعالیٰ نے مزاج بھی مختلف بنائے، یہ مختلف مزاج بنانے والا کون ہے، اللہ کے بغیر کو اور بنا سکتا ہے، تو فرماتے ہیں وخلق کل شئے، اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، فقدرہ تقدیرہ، پھر ہر شے کو اللہ نے الگ الگ اندازے پہ مقرر کر دیا، آگے اللہ پاک اپنا تعارف کرواتے ہیں واتخذوا من دونی آلہا، اپنی شان سمجھانے کے بعد اب مشرکین کی شکایت کرتے ہیں کہ اتنے شان والے خدا کو چھوڑ کر کے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور جن کو الہ بنایا ہوا ہے فرماتے ہیں وہ بیچارے عاجز ہیں، وہ بیچارے الہ بننے کے لائق نہیں، ان میں الہ بننے کی، کسی میں الہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، فرماتے ہیں واتخذوا من دونی آلہا، بنا لیے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر آلہا اور معبود بنا لیے، اوروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہاں جھک رہا ہے، وہ کہاں جھک رہا ہے، وہ کس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہا ہے، کس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہا ہے، فرماتے ہیں واتخذوا من دونی آلہا، انہوں نے بنا لیے خدا کو چھوڑ کر کے آلہا معبود، کیسے معبود بنائے، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، مکھی پیدا کرنے کے اختیار نہیں، مچھر نہیں پیدا کر سکتے، کوئی شے پیدا کرنے کے اختیار، وهم یخلقون، وہ خود مخلوق ہیں، وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں جن کو تم نے الہ بنایا وہ بیچارے عاجز بے کس ہیں، بلا یملکون انفسہم ضرا ولا نفع، وہ سارے کے سارے اپنے ذات کے نہ نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے مالک ہیں، کوئی انسان اپنے نقصان کو دور نہیں کر سکتا جب خدا دور نہ کرے، اور کوئی انسان اپنی ذات کے لیے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جب خدا کسی کو فائدہ نہ دے، تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نقصان فائدے کا اختیار رکھتے ہیں، بلا یملکون موتا ولا حیاتا، نہ مرنے کا اختیار رکھتے ہیں نہ جینے کا اختیار رکھتے ہیں، کسی کو موت نہیں دے سکتے، کسی بے جان میں روح ڈال کر کے اس کو زندہ، اس کو زندگی بھی نہیں دے سکتے، بلا نشورا، اور نہ اٹھنے کا اختیار رکھتے ہیں، تو اصل یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی عظمت بھی سمجھائی کہ قرآن پاک ایک بڑی شان والی کتاب ہے، اور جس کسی کو ہدایت ملے گی قرآن کی برکت سے ملے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لا کر کے آپ کی اتباع سے ہدایت ملے گی، اس کے بغیر کسی کو ہدایت نہ ملی ہے نہ مل سکتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر رسول اسی لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے رسول کی اتباع کی جائے، رسول جیسے کام کیے جائیں، افسوس یہ ہے کہ امت بڑی اونچی امت تھی، بڑی شان والی امت تھی، لیکن آج امت اپنے منصب سے گر رہی ہے. امت کا جو منصب تھا وہ منصب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتی، اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتی، یہ امت اللہ کے ہاں معزز ہو جاتی اور اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی. لیکن آج امت نے آپ کی اتباع کو چھوڑ دیا، بس رسومات کے اندر لوگ پڑ گئے، کس رسم میں پھنسا ہوا ہے، کس رسم میں پھنسا ہوا ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ مبارک مہینہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی ہے اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے. حضور کی ولادت کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں. آپ کی ولادت سوموار کے دن ہوئی ہے، دن کے اندر کسی کے اختلاف نہیں، سوموار کے دن آپ کی ولادت ہوئی اور خدا کی شان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی سوموار کے دن ہوئی ہے. اسی مہینے میں ولادت بھی ہوئی، اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی ہے. آپ کی ولادت بھی سوموار کے دن ہوئی اور وفات بھی سوموار کے دن ہوئی ہے. ولادت کی تاریخ میں علماء کے اختلاف ہو، کہتے ہیں 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں 8 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے. ولادت میں علماء کے اختلاف ہے اور وفات کے اندر اکثر کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے. لیکن آج لوگ 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ جلوس نکالتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو وہ جلوسوں سے راضی نہیں ہوں گے، وہ اتباع سے راضی ہوں گے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے انشاءاللہ دونوں جہانوں کی عزت ملے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے. اگر آپ کی اتباع نہیں تو ماں جلوسوں سے، رسومات سے، نعروں سے اور جھنڈے لگانے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے. صحابہ کرام جو دنیا میں معزز تھے ان کو اللہ نے بڑی عزت دی تھی. عزت کس وجہ سے دی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع تھی، آپ کی سنت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. اللہ کے ولیوں کو جو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی ہے تو مقبولیت کیوں عطا فرمائی ہے؟ کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع تھے. اولیاء اللہ لاکھوں کروڑوں کی حیثیت سے دنیا میں گزرے ہیں. حضرت النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور بزرگ ہوئے ہیں، ان کا مشہور قصہ ہے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول اور ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی، اپنے ذکر میں، فکر میں اور خدا کی طرف توجہ کے اندر مصروف رہے، اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں. وہ بزرگ آ کے بیٹھے رہے. کچھ وقت کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں اور آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے. تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں، میں خضر ہوں، آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی. تو حضرت النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ خضر ہوں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میرے خضر مدینہ منورہ میں ہیں. اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گا، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، آپ کی سنت کو دنیا میں رواج دوں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے ساتھ ہو جائے گی، اور جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو جائے اسے کسی اور کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں اسے کسی خضر کی دعا جو ہے کامیاب نہیں کر سکتی. ایسا عجیب جواب دیا. حاصل یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو جو یہ مقام ملا ہے، یہ شان ملی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ملی ہے. حالانکہ حضرت خضر مستجاب الدعوات، علماء کے اس میں اتفاق ہے کہ حضرت خضر جو ہیں جس کے لیے دعا فرما دیں، جو دعا فرما دیں اللہ پاک قبول فرما دیں، مستجاب الدعوات ہیں. لیکن النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خود تشریف لے گئے، لیکن ان توجہ نے کی، اپنے ذکر میں، اذکار میں، اپنی عبادت میں مصروف رہے اور خدا کی طرف متوجہ رہے اور اتنی توجہ نہیں فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ آپ نے پہچانا نہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں نے پہچانا تو نہیں ہے. تو انہوں نے اپنا تعارف خود کروایا کہ میں خضر ہوں. تو فرمایا کہ میرے خضر جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان سمجھنے کی توفیق دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے تاکہ ساری امت کو ایمان ملے، اور ایمان بھی میرے جیسا، میرے صحابہ جیسا، میرے آل بیت جیسا، جیسا میرے صحابہ آل بیت کا ایمان تھا، ایسا ایمان ہو، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو. ایک شرک جلی ہوتا ہے، ایک شرک خفی ہوتا ہے. صحابہ اکرام کا ایمان ہر قسم کی شرک سے پاک تھا. شرک جلی کا ہے وہاں کیا دخل ہے، وہ تو شرک خفی سے بھی پاک تھا. ریاکاری کو، دکھلاوے کو، نمائش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کرا دیا ہے. اللہ کے جو مقبول ولی ہوتے ہیں ان کا ایمان بھی شرک خفی سے پاک ہوتا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنا، ان سے تعلق جوڑ پیدا کر کے ان سے اللہ کا پاک نام سیکھ کر کے اللہ اللہ کرنا, اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارا ایمان صاف اور ستھرا ہو جائے, ہمارے ایمان میں کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ بھی نہ ہو, شرک جلی کیا بلکہ شرک خفی سے بھی پاک ہو جائے. اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے کا مقصد یہ تھا. صحابہ کرام کو یہ مقام حاصل تھا, ان کا ایمان ہر طرح کے شرک سے پاک تھا, بالکل غیر اللہ کے کوئی وسوسہ تک نہیں تھا, اس میں جو کچھ تھا صرف اللہ کی رضا تھی. تو ولیوں کے پاس بیٹھنے اس کا مقصد, ان سے بیعت ہونے کا مقصد, ان سے اللہ کا نام سیکھنے کا مقصد اتنا ہی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ولی اور ہوتے ہیں, پیر اور ہوتے ہیں. پیر تو آپ کو کئی ملیں گے, پیروں کی صورت میں آپ کو کئی پیر ملیں گے, لیکن اللہ والے کم ہوتے ہیں, اللہ والے اتنے زیادہ نہیں ہوتے. جیسے علماء کی صورت میں آپ کو کئی مولوی ملیں گے, لیکن جو علماء ورثۃ الانبیاء جن کو حضور نے فرمایا ہے, وہ علماء جو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں وہ کوئی کوئی ہوتے ہیں, سارے مولوی نبیوں کے وارث نہیں ہوا کرتے. یعنی جس کی تقریر بڑے کڑاکے دار ہو, لچھے دار ہو, یا جو بڑا کو مصنف ہو, بڑا مفتی ہو, تو کہہ دے کہ یہ نبیوں کا وارث ہے, یہ مشکل ہے. اس لیے کہ نبیوں جیسا تقوی بھی چاہیے, اور نبیوں جیسے بلند اخلاق بھی چاہیے, نبیوں جیسا صبر اور تحمل بھی چاہیے, پھر وارث انبیاء بنے گا, یہ کوئی آسان نہیں ہے. اس لیے اللہ کے ولیوں کے پاس جڑنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے, پیری مریدی کا مقصد کوئی دکانداری نہیں ہے. پیری مریدی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا پاک نام سیکھ کر کے اللہ اللہ کرے, تاکہ اس کے ایمان کے اندر اخلاص پیدا ہو, ایمان صاف ہو, شرک سے پاک ہو, اور جو عمل نصیب ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو, اس عمل میں اخلاص ہو. جب عمل میں اخلاص ہوگا اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول ہو جائے گا. جب عمل قبول ہو جائے تو یہ عمل کرنے والا بھی مقبول ہو جاتا ہے. یہ ساری برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. اتباع کے بغیر نہ کسی کو ہدایت ملی ہے نہ مل سکتی ہے. اگر کوئی آدمی آسمانوں میں فضاؤں میں اڑتا پھرے اور سمندروں دریاؤں میں اگر بغیر کشتی کے چلتا پھرے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اس کی اعمال ہیں, یہ شخص ولی اللہ نہیں ہوگا. اولیاء العلماء فرماتے ہیں کہ یہ استدراج ہے, یہ کوئی کرامت نہیں ہے. کرامت اس شخص سے ظاہر ہوتی ہے جو متبع سنت ہے. متبع سنت کے ہاتھ پہ جو خرق عادت چیز ظاہر ہوگی اس کو کرامت کہتے ہیں, اور اگر نبی کے ہاتھ پہ خرق عادت کو چیز ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی ڈالتے تھے, اللہ پاک اس کو اجزاء بنا دیتے تھے, اور اپنے بغل کے نیچے ہاتھ لے جاتے جب نکالتے تو سورج سے زیادہ روشن ہوتا تھا. اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اندھے معذرات کے ہاتھ پہ, اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے, اللہ پاک اس کو بینا بنا دیتے, یہ ان کا معجزہ تھا. اور مردے کو کہتے تھے قم بإذن اللہ, اللہ کے حکم میں زندہ ہو جاتا, وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا, یہ ان کا معجزہ تھا. تو حاصل یہ ہے کہ یہ کام اگر نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوں تو وہ ہوتا ہے معجزہ. معجزہ اعجاز سے ہے. اعجاز کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کو حاجت کر دیتا ہے, نبی کے معجزہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور اگر یہ کام کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کرامت. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ معزز ہے, وہ قابل عزت ہے, اس لیے اللہ پاک اس کے ہاتھ سے یہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اللہ کے ولیوں کے ہاں کرامات کو اتنی بڑی فضیلت کی چیزیں نہیں ہیں. اللہ کے ولیوں کے ہاں باعث فضیلت, باعث بزرگ کے گرہ اتباع سنت ہی ہے. اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مقبول وہ ہے جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا, جتنی اس کو اتباع حاصل ہے اتنی اس کو اللہ کے ہاں قرب کا مقام حاصل ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کرامات تو یہ سلوک کے بچوں کے کھلونے ہیں, جیسے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اللہ کے مقام قرب میں, جو مقام ملا ہے, جو مرتبہ ملا ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے ملا ہے. اور اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کمی رہ گئی ہوگی, ورنہ جو کچھ ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے ملا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اس لیے نہیں بھیجا کہ دن منائے جائیں, اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ امت آپ پہ ایمان لائے اور پھر اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو گے تو یہ آپ کی سنت کو دنیا میں رواج دینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے مجھ پہ بہت بڑے انعامات احسانات ہیں, اتنے انعامات احسانات ہیں کہ جس کا میں شکر نہیں ادا کر سکتا. اگر میرا ہر بال ایک زبان بن جائے, ہر بال زبان بن جائے, ہر بال بال سے اللہ کے نعمتوں احسانوں کا شکر ادا کروں تو میں پھر بھی نہیں ادا کر سکتا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کے علوم اور معرفت کے اتنے دروازے کھولے ہیں, علوم اور معرفت اس قدر برس رہے ہیں میرے اوپر جیسا کہ بارش برستی ہے, سون بھادو کے موسم میں دیکھیے جیسے بارش برستی ہے، اس طرح اللہ پاک کی طرف علوم اور معرفت فیضان الہی مجھ پہ برستا ہے. کوئی تمنا باقی نہیں رہی، البتہ ایک تمنا باقی رہ گئی ہے. وہ کون سی تمنا؟ وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دنیا میں عام ہو جائے، ہر آدمی کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بن جائے، ہر معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بن جائے. بس ایک تمنا باقی رہ گئی، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ رواج مل جائے، یہ رائج ہو جائے. اس لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری محنتوں کا نتیجہ، کوششوں کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رواج ہو، بدعات مٹ جائیں، ہر طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور ہی نور زندہ ہو جائے. تو معلوم ہوتا ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے اتباع سنت کی ان کے سینے میں آگ لگا دی، اور ایسی آگ لگائی کہ وہ ساری دنیا میں چاہتے ہیں کہ ساری مخلوق میں قیامت تک آنے والے انسانوں میں اتباع سنت کی آگ لگ جائے، اور ہر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا متبع بن جائے. سنت کا رنگ ہر آدمی کی زندگی میں نظر آئے، اس کے گھر میں نظر آئے، اس کے کاروبار میں نظر آئے، اس کی ملازمت میں نظر آئے، اس کی شادیوں میں غمیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہوں، سنت کا رنگ نظر آئے. تو اصل یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی راضی ہو جائیں، تو پھر زندگی کو قیمتی بنا دیں، اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بسر کریں، اور لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رواج دیں، اپنے گھر میں، پڑوسیوں میں، محلے میں، پوری امت میں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ کی محنت سے زندہ ہو جائیں گی، یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ معمولی جہاد نہیں، بہت بڑا جہاد، اور بالخصوص اس فتنے کے دور میں. اب تو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور لوگوں میں فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں. ان سارے فتنوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رواج دیں، اپنے اکابر پر اعتماد رکھیں کہ آئمہ مجتہدین نے جو کچھ سمجھا، جو کچھ بیان کیا وہ حق ہے. چاروں سلسلوں کے بڑے بڑے اولیاء اللہ جن باتوں میں متفق رہے ہیں، اللہ کے ہاں وہی دین ہے، وہی مقبولیت ہے. ہم ان کے ساتھ پختہ رہیں گے اور ان کے ساتھ وابستگی استقامت نصیب ہوگی. نجات آل سنت والجماعت کے مذہب ہے. آل سنت سے ہٹ کر کے کئی فرقے بنے ہیں اور کئی بنتے رہیں گے، معلوم نہیں کتنے بنیں گے، لیکن نجات کسی فرقے میں نہیں. نجات اگر چاہتے ہو تو آل سنت والجماعت کے مذہب میں ہے، ان جیسا عقیدہ ہو، ان جیسے اعمال ہوں، اور انہی کے مسلک پر جینا اور مرنا ہو، اسی میں کیا ہے، اس کے بغیر نجات نہیں. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات فارسی میں ہم پڑھ کے دیکھ رہے ہیں. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ نجات صرف اللہ نے مذہب اہل سنت والجماعت میں رکھی ہے، اور مذہب اہل سنت والجماعت کے بانی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارا عمل ہو سنت کے مطابق، اور کس سنت کے مطابق؟ جو خلفائے راشدین نے جس سنت کو رواج دیا تھا، اس سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے خلفائے راشدین ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، مہاجرین انصار ہیں. آپ کے خلفاء سے بڑھ کر کے آپ کی سنت کو زیادہ سمجھنے والا کوئی نہیں. صحابہ کے اعمال، بالخصوص خلفائے راشدین کے جتنے اعمال ہیں، وہ حضور کی سنت کے مطابق ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع بنائے، اور میری زندگی بھی آپ کی زندگی بھی اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بسر کرے. بس آپ کی سنت اگر زندہ ہو گئی، انشاءاللہ ہمیں بہترین زندگی مل گئی. اللہ ہمارا جینا اور مرنا آپ کی اتباع میں فرمائے، اور قیامت کے دن حشر اللہ پاک آپ کے غلاموں میں، آپ کے صحابہ اور خادموں میں، غلاموں کی جماعت میں اللہ پاک میرا بھی آپ سب کا حشر فرمائے. یہ ہفتے کے دن جو یہاں جمع ہوتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کا درس بھی ہوتا ہے، اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ گناہ ہیں، گناہ گار ہیں لوگ ہیں، تو ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری توبہ قبول فرمائے، اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے سینوں میں، دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرمائے. بالخصوص اس فتنے کے دور میں آج کل ٹی وی، وی سی آر، ڈشن عام ہو رہی ہیں، اور مسلمانوں کو بے حیائی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کو اس بے حیائی سے بچائے، اور اللہ پاک ہمارے حیا کی حفاظت فرمائے، ہمیں صحابہ جیسا، آل اللہ جیسا حیا عطا فرمائے، ایسا حیا عطا فرمائے جو ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنائے اور سچا مسلمان بنائے. جب موت میری اور آپ کی آئے، تو سچے اسلام پہ، کامل اسلام پہ اللہ پاک میری بھی موت فرمائے، آپ سب کی موت فرمائے. اللہ پاک ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما کر کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.